check it out. Żumbo klika, na lęga żumbo da. Moje noce to są noce, w których płodzę rap. Moje moce to Red Bulle plus kilka kaw. Serce pika tak, że mam puls, który nie pozwoli spać. Numer raz, analogia, studyjny obraz wydarzeń, które u nas co dnia. Piszę teksty, gdy już na niebie nie ma słońca. Nagrywam, gdy u ludzi w domach gaśnie światło. My wtedy, zajarani tą zajawką, zapalamy nasz głos, który płonie na mikrofonie przy klimatycznym bicie. Gdy dotrze do was to o świcie, zobaczycie, jak wygląda nasze nocne życie. Usłyszycie naszą pracę, gdy myślicie, że my tylko melanż i ogromne prace. A my kartka po kartce przejeżdżamy długopisem. Ten atrament do mego wnętrza odbicie. W nocy, kiedy miasto śpi, kiedy na stuk daje ci, kiedy psy pukają do drzwi, lepiej dobry i otwieram drzwi do studia, już to czuję. Dzisiejsza noc, połowie grudnia, klimat zapewniony. Śnieg za oknem, świat jest uśpiony. Gdzie na co dzień jest łotrem, otwieram zeszyt i odpalam lampki. Cały sprzęt zaczyna żyć, rzeczywistość zamknij. Dobry wkręt na resztę nocy, zapnij pasy. To będzie rajd, to mój azyl. Czasem pogubię frazy gdzieś przypadkiem, ale lubię to w sumie, bo jest o czym pomarzyć. Ukradkiem w końcu wbijam nawijać przed mikrofon. Cały czas uskuteczniać gadkę. Świadomość coraz większa, coraz bardziej chcę. Coraz większy nosy ciężar. Na razie odjeżdżam na tym bicie od świętego.